Book 2 31 31 في المطعم 3 U restoranu 3 من فضلك 1 مقبلات Htjela bih predjelo. Min fadlak, 1 salata. Htjela bih salatu. Min fadlak, 1 šurba. Htjela bih juhu. Min fadlak, al halwa. Htjela bih dezert. من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة. Htjela bih sladoled s vrhnjem. من فضلك فواكه أو جبنة. Htjela bih voće ili sir. من فضلك نريد أن نفطر. Htjeli bismo doručkovati. Min fadlak, nurid an natagadda. Htjeli bismo ručati. Min fadlak, nurid an natagasha. Htjeli bismo večerati. Mada turid hadratuka lil futur? Što biste htjele za doručak? Hubs hamam ma' al marabba wal asal? Pecivo s marmeladom i medom. Hubs tost ma' sužuk wa žubna? Tost s kobasicom i sirom. Bejda masluka? Kuhano jaje. بيضة عيون jaje na oko omlet من فضلك 1 زبادي آخر molim još jedan jogurt من فضلك أيضا ملح وفلفل molim još soli i papra من فضلك كباية ماء أخرى. Molim još jednu čašu vode.